Імёны гародні. Добрый день, шановные слухачы радио Рацыя. З вами перадача «Імёны гародні» і яе ведучы Андрей Чарнякевич. Зазвычай у нашай перадачы мы распавядаем пра гісторыю асобаў, так ці інакш звязанай з мінулым нашага горада. Сённяшняя сустрэча будзе прысвечана кніжкі, якая толькі выйшла з выдавецтва. Гэта біяграфія гарадзенскіх вуліц, ці яшчэ адна назва ад фартоў да калош. Юзаф Яткоўскі аднойчы напісаў пра гародню. Кожная вулачка, амаль кожны дворак старага горада мае сваю гісторыю. Іх пачаткі сягаюць часам нават у вельмі далёкае мінулае. Кніжка, якую я хацеў сёння прэзентаваць шаноўным слухачам, з'яўляецца вынікам агульнай працы людзей з усім розных пакаленняў. Ад фартоў да каложы – гэта дзіўны твор. У кожнага з нас свае інтарэсы, свае асабісты досвіды, погляды на жыццё. Мы вельмі рэдка сустракаемся, а сустрэшыся, бывае, не заўсёды знаходзім агульную мову. Але ёсць нешта, што робіць нас аднадумцамі, прымушае забыцца на розніцу ва ўзросце і ўласныя штодзённыя клопаты. Гэта замілаванне да нашага горада, адчуванне пульса гэтага месца і пачуццё адказнасці за ягоны лёс. Цяжка адразу пералічыць усё тое, што прывязвае наша сэрца да гародні. Часамі нават падаецца, быццам багацце гэтага горада і сапраўды бясконцае, невычарпальнае, як тыя імёны, якія мы збіраем тыдзень за тыднем. На жаль, гэта не так. І зараз, можа лепш, чым калі-небудзь, мы пачалі гэта адчуваць. З вялікім спазненнем, паволі, да нас прыходзіць разуменне, што гародня – гэта не толькі храмы ды замкі, але і шараговыя старыя дамы, дзе жылі зусім звычайныя людзі. Аўтарам кнігі неаднаразова прыходзілася даводзіць рэчы на першы погляд відавочныя. Напрыклад, што кожны без выключэння будынак – гэта своеасаблівы код, сведчанне часу, які ён быў пабудаваны і які яму давялося перажыць. Гэта месца, дзе канцэнтруецца памяць аб тых пакаленнях, што жылі да нас і будавалі наш горад. Што губляючы па некалькі гістарычных будынкаў у год, няхай з 500 ці нават 1000, мы даволі хутка страцім усё. Нарэшце, адзінае, што па-сапраўдна ўсіх нас аб'ядноўвае, гэта ўласна вуліцы старой гародні, на якіх мы часамі сустракаемся. Менавіта жаданне расказаць як мага большай колькасці цікавых будынкаў нашага горада і прывяло да таго, што нарадзілася ідэя стварэння кніжкі. Гісторыя гарадзенскіх вуліц, іх біяграфіі. Кнігі, дзе гісторыя архітэктуры і мастацтва пераплілася з сучаснасцю будынкаў, іх цяперашнім станам і перспектывамі. Патрэбен быў своеасаблівы інвентар гістарычнай забудовы гародні, зазірнуўшы які кожны гарадзенец мог сказаць: «Гэта сапраўды цікавы і важны дом. Я актыўна падтрымліваю ідэю яго захавання і рэстаўрацыі». Мы б хацелі зрабіць веды пра гародню больш даступнымі, надаць ім іншую форму. Адной з першых спроб паказаць гісторыю гародні ў рэтраспектыве з'явілася ў энцыклапедычным выданні, што пабачыла свет яшчэ ў канцы 80-х гадоў. Аднак сапраўдным адкрыццём стала кніга «Кронан», напісаная Алексеем Госцевым і Вячаславам Шведам, якая здолела аб'яднаць адразу некалькі гістарычных традыцый. Пачатак уласна гэтай кніжкі быў пакладзены яшчэ напрыканцы 90-х гадоў, калі ў гарадзенскай газеце «Біржа інфармацыя» з'явілася серыя артыкулаў аўтарства Ігора Трусава, прысвечаных гісторыі гарадзенскіх камяніц. Аб'ём нашых ведаў пастаянна павялічваўся. Пры гэтым пошук інфармацыі пра гісторыю цікавых будынкаў горада быў часта выкліканы не вузкім навуковым інтарэсам, а проста жаданнем сабраць як мага больш звестак пра аб'ект, які знаходзіцца пад пагрозай разбурэння. Некаторыя з матэрыялаў, змешчаны ў гэтай кнізе, чытач ужо меў магчымасць пабачыць на розных сайтах у інтэрнэце. Звесткі публікаваліся або ў выглядзе асобных тэкстаў, або дадаваліся да разнастойных зваротаў у камітэт па ахове помніку, пракуратуру, або выканкам і гэтак далей. Нашы тэксты былі б непоўныя, альбо б не з'явіліся б наогул, калі б не такая ж апантанасць у захаванні гістарычных фактаў з боку вялікай колькасці гісторыкаў. Я не буду зараз пералічваць іх прозвішча, каб кагосьці не забыць і тым самым не пакрыўдыць. Але насамрэч, колькасць гэтых людзей велізарная. Мы зусім не першыя, а толькі працягваем працу, распачатую нашымі папярэднікамі – Арлоўскім, Яткоўскім, Варонінам, Квітнічкай. Яшчэ больш тых, каму проста цікава даведацца аб нейкім чарговым невядомым факце з мінулага гэтых старых камяніц і пляцаў. Людзей, што адчуваюць прывязанасць да гарадзенскага бруку, касцельных вежаў, каложы, да гарадскіх сквераў, паркаў, проста да жыцця тут. І ўсё ж такі гэты даведнік усяго толькі пачатак вялікай працы. Спроба ацаніць наша агульнае месца памяці, тую спадчыну, што дасталася сённяшнім гарадзенцам і пра якую мы ўсе павінны дбаць, каб не страціць свайго аблічча. Паставіць нейкую апошнюю кропку ў вывучэнні гародні немагчыма. Таму правярайце, папраўляйце і перш за ўсё прыходзьце. У гэты чацвер, у палову шостага, у бібліятэкі на новым замку мы чакаем вас, аўтары кніжкі «Біяграфія гарадзенскіх вуліц ад фартоў да калош». А з вамі была перадача «Імёны гародні» і яе ведучы Андрэй Чарнякевіч. Да новых сустрэч на вуліцах старажытнай гародні. До пабачэння. Імёны гародні.